Ya Allah, ku lonyun ibadah ku lo istiqomah. Ya Allah, ku lonyun tejah ku lo husnul khotimah. La ilaha illallah.